ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับเขาเล่ากันว่าที่ดินแปลงที่ผมว่าเนี่ยมันมีอาถรรพ์เมื่อก่อนนี่มันเป็นป่ารกๆอยู่ริมน้ำเดี๋ยวนี้เป็นบ้านจัดสรรไปแล้วแล้วหลังจากทำพิธีต่างๆนานากันอยู่หลายครั้งหลายหนมันก็เลยอาถรรพ์หายไปแล้วพื้นดินที่ว่าเนี่ยอยู่ริมคลองสายเล็กๆสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดนนทบุรีก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับเงินซะอย่างที่ดินจะอาถรรพ์ขนาดไหนในที่สุดมันก็กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรซื้อบ้านขายบ้านให้คนอยู่อาศัยกันไปแล้วถ้าเอ่ยขึ้นคนในพื้นที่ต้องรู้จักกันดีเลยหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยแต่จะไม่ผลดีกับคนที่อยู่ในบ้านแถวๆลำคลองนั้นเขาคงจะไม่มีความสุขนักอะถ้ารู้ว่าผืนดินที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยเคยมีประวัติที่น่ากลัวคือยายคนหนึ่งคนในพื้นที่นั่นแหละอยู่มาตั้งแต่เกิดแกเป็นคนชอบเล่นหวยเพราะว่าคนเรามันก็อยากจะรวยอะนะยิ่งรวยทางรัฐมันก็เลวแกอยากจะได้เลขหวยไปซื้อได้หวยใต้ดินก็ตัดสินใจไปขอตัวเลขไปที่ว่าเนี่ยสมัยนั้นนะชวนใครไปเป็นเพื่อนก็ไม่มีใครเข้าไปแกก็เลยเป็นไงเป็นกันวะเอ้าไปคนเดียวแกพายเรือไปยกมือไหว้ขอเลขเด็ดตอนนั้นมันช่วงเวลาตอนเย็นๆก็ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นน่ะเป็นยายแก่ผมขาวโพลนเนี่ยนั่งอยู่บนตอไม้นั่งเฉยไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่จ้องมองยายที่พายเรือเข้าไปใกล้กำลังยกมือไหว้อยู่พอเงยหน้าก็เห็นยายแก่ผมขาวคนนั้นน่ะยายคนขอหวยนั้นตกใจจ้ำเรือล้นลานหนีเลยผลปรากฏในเวลาต่อมาว่าแกจับไข้หัวโกรนแล้วก็ตายนะยายคนบ้าหวยเนี่ยนะตายไปในที่สุดแล้วแบบนี้ไม่น่ากลัวเลยไอ้มันจะน่ากลัวล่ะต่อมามีตาแก่คนหนึ่งไปตัดไม้มาทำที่เขาเรียกขนงรอบแกพายเรือไปก็เห็นว่าหมอนหรืออะไรสักอย่างลายดอกลอยอยู่เอ๊ะใครเอาหมอนทิ้งน้ำแกก็ใช้พายงัดขึ้นมาแกเห็นว่ามันน่าจะเป็นหมอนแต่เอ๊ะทำไมหมอนมันหนักนักล่ะแล้วก็มีเส้นผมดำๆสยายแผ่กระจายในน้ำโอ้ยแท้จริงอะเป็นศพผู้หญิงแกตกใจรีบจ้ำเรือจากกลับมาบอกคนแถวบ้านไม่มีใครเชื่อหาว่าโกหกทั้งที่หาว่าแกโกหกแต่เขาก็มีความอยากรู้อยากเห็นกันมากว่าแท้จริงมันเป็นยังไงก็ตกลงกันว่าจะต้องไปดูกันให้เห็นกับตาพอไปดูแล้วก็เห็นว่าเป็นความจริงเป็นศพผู้หญิงผิวขาวน่าจะเป็นคนจีนนอกจากผิวขาวแล้วลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นก็คือไม่น่าจะเป็นคนไทยอ่ะศพยังอยู่ตรงนั้นก็ช่วยกันลากศพขึ้นจากน้ำดูกันแล้วปรากฏว่าศพเนี่ยถูกยิงที่ท้ายทอยน่าจะลวงมาฆ่าเท้าศพยังเต็มไปด้วยดินเหนียวที่ติดอยู่เต็มเลยติดดินอยู่ในง่ามเท้าแล้วก็ที่เท้าต่อมาเนี่ยรู้กันว่าคนตายในชื่อนางหมวยเป็นคนที่อยู่ในตลาดแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนตายมีเรื่องบาดหมางกับใครหรือว่าใครเป็นคนฆ่าคนไปหาสายบัวคนหนึ่งก็ยังโดนผีหลอกเพ่นหนีทำไมทันคือแถวนั้นมีบ่ออยู่ด้วยบ่อกว้างในบ่อก็มีสายบัวเขาว่าเวลาน้ำงวดลงในหน้าแล้งน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งไปแถวนั้นก็ไปเห็นว่าปลาดุกมันเต็มบ่อเลยก็มองเห็นอยู่เขาก็ลงไปทันทีพอลงไปเหยียบย่ำเขาก็เหยียบไปเจอท่อนไม้ใหญ่อยู่ในบ่อแต่ว่ากลับไม่มีปลาดุกเลยแม้แต่ตัวเดียวพวกมันไม่รู้หายไปไหนกันหมดเขาก็สงสัยมากพยายามควานหาแต่ก็ไม่เจอสิ่งที่เขาอยากจะเจอนะแม้แต่ท่อนไม้ใหญ่นั้นพอเขาย่ำลงไปที่เดิมท่อนไม้ก็หายไปอีกแล้วก็มันทำให้เข้าใจคอไม่ดีก็เลยรีบขึ้นจากบ่อแล้วก็ไปจากบ่อนั้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้บริเวณใกล้เคียงกันก็มีบ่ออื่นอีกเป็นบ่อปลาปีนึงก็จะวิทย์กันหนหนึ่งเจ้าของเขาวิทย์บ่อแล้วเขาก็จับปลาไปแต่จับไม่หมดอ่ะปลามันชุมมีคนคราวป้าคนหนึ่งเห็นว่าเจ้าของไม่เอาปลาในบ่อแล้วนางก็เลยไปจับปลาก้นบ่อนั่นแหละปลาเยอะมากแล้วแถวนั้นก็น่ากลัวมากด้วยไม่มีคนนั่งเงียบมากเลยเย็นก็เย็นใกล้แค่ค่ำแล้วนางก็รีบจับเป็นการใหญ่ แต่ยิ่งจับปลาก็ยิ่งเยอะมันก็อยากได้อยากได้เอากลับไปบ้านให้มากที่สุดก็จับไม่หยุดเลยเวลาก็เย็นใกล้ค่ำปลาก็ยังเหลืออยู่เต็มไปหมดก้มหน้าก้มตาจับปลาจนกระทั่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นยายแก่ผมขาวนั่งอยู่บนคันบ่อเนี่ยสายตาจ้องมองอยู่นางก็รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาดื้อๆไม่อยู่แล้วรีบหิ้วตะข้องปีนป่ายที่บ่อทางอีกด้านหนึ่งขึ้นจากบ่อได้เหลียวไปมองยายแก่ผมขาวปรากฏว่ามีละไม่เห็นใครเลยจำเท้าได้ไม่กี่ก้าวก็มืดค่ำเสร็จแล้วก็ทำให้แกกลัวมากยังไงเสียก็กลับจนถึงบ้านพอถึงบ้านแล้วในตะข้องที่ว่าปลาเต็มหนักอึ้งเปิดดูกลับเจอแต่ใบไม้เน่าๆเปื้อนเปรอะดินโคลนอัดอยู่แน่นตะข้องเลยคนเฒ่าคนแก่แต่ก่อนนะเขาเล่ากันว่าเคยเห็นว่ามีกระโดงเรือสำเภามันโผล่อยู่ตรงเวิ้งนั่นแหละเป็นแอ่งเป็นอ่าวเรือสำเภาจมอยู่ใต้ดินแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องถือเป็นสิ่งต้องห้ามคนแต่ก่อนเขาถือกันเรื่องนี้มากจะไม่ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นอันขาดเพราะว่ามันหมายถึงความตายก่อนที่จะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาซื้อที่ดินผืนนี้เคยมีคนซื้อที่ดินผืนนั้นแล้วก็มาปลูกบ้านทรงไทยแต่อยู่ไม่ได้เพราะว่ามาเจอสิ่งน่ากลัวจนต้องย้ายครอบครัวหนีทิ้งบ้านให้ร้างอยู่อย่างนั้นทั้งที่บ้านหลังนั้นปลูกสร้างอย่างสวยงามก่อนที่จะมีคนมาซื้อปลูกบ้านทรงไทยตรงนั้นก็เคยเป็นสวนส้มมาก่อนก่อนโน้นในลำคลองสายนั้นมีปลาชุมมากถ้าไม่มีเครื่องจับปลาไม่มีสุ่มไม่มีตาข่ายขนาดใช้มือเปล่าๆล้วงจับเอาตามชายคลองก็ยังได้มันอยู่ในรูในหลุมดินข้างๆคลองอ่ะแหละตอนกลางวันนี่จับได้สบายๆปลาช่อนปลากระดี่ปลาหมอตัวโตเกล็ดเหลืองๆนี่นะแต่สมัยนั้นหาปลาได้เยอะแต่ขายไม่ได้ขายยากเพราะว่าที่ไหนก็มีเขาก็มีกินกันแล้วอ่ะเขาหากินเองได้ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่อย่างใดทีนี้ไอ้ผืนดินผืนนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็บ้านหลังใหญ่รูปทรงสวยงามมองเห็นได้จากฝั่งคลองเวลาผ่านไปทางนั้นอาถรรพ์ต่างๆก็เสื่อมสลายไปแล้วหรือยังไงหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสำแดงอาถรรพ์อันนี้ก็ไม่มีใครบอกได้แต่ก็ยังเงียบครับคงจะยังไม่มีบ้านหลังไหนเจอสิ่งน่ากลัวแบบเก่าๆนั่นอีกก็เงียบกันไปก่อนเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับที่คุณอู๊ดเล่าให้ฟังแกบอกว่าตอนนั้นแกกำลังเรียนชั้นมัธยมต้นอยู่จำได้ว่าวันนั้นฝนตกลงมาตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำพรำเรื่อยมาจนสว่างมาขาดเม็ดเอาตอนสว่างฟ้าแจ้งแล้วถนนหนทางนี่เละเทะเป็นลมดินคุณอูดนี่ต้องปั่นจักรยานไปเรียนก็เลยหยุดซะหนึ่งวันเพราะขืนไปก็ไม่ถึงโรงเรียนคงจะต้องเข็นรถที่ดินติดล้อหนาเตอะกลับบ้านหลังจากออกจากบ้านได้ไม่ไกลวันนั้นข่าวร้ายน่ากลัวมามากับยามเช้าที่มีกลิ่นฝนกลิ่นดินวันนั้นแหละคือนักก้อยท้องแก่ผูกคอตายกับกิ่งต้นมะขามในสายฝนที่กำลังตกสาเหตุก็คือน้อยใจผัวที่นี่พอผัวรู้ว่าท้องก็ไม่ค่อยสนใจมักจะหลบไปอยู่บ้านแม่กลางคืนก็ไม่กลับมานอนบ้านก็ปล่อยให้นักก้อยเขาอยู่ที่บ้านตามลำพังคนเดียวไปตามก็ไม่กลับไปง้อก็ไม่สนใจกลับไล่ตะเพิดซะอีกท้องแก่ใกล้คลอดก็ยังไม่กลับอ้างว่าต้องอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่เพราะแม่ไม่มีใครก่อนที่จะผูกคอตายตอนเย็นๆนี่นักก้อยไปตามผัวอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเขาไม่กลับก็บอกกับเขาว่าจะผูกคอตายแต่เขาก็ไม่เชื่อพอเขารู้ว่าตายจริงๆคนที่เจอศพคือป้าเนียนป้าเนียนนี่แกเป็นคนข้างบ้านมองไปจากบ้านตัวเองก็เห็นร่างนั้นห้อยแขวนตองแต่งต้นมะขามน่ะยืนต้นอยู่ระหว่างขอบรั้วบ้านแกกับบ้านนักก้อยชาวบ้านก็กลด่าผัวนักก้อยกันรับหลังว่าเขาเป็นคนใจดำมากเลวมากไม่ดูแลเมียที่กำลังท้องแก่ใกล้จะคลอดก่อนจะแต่งงานกันแม่ของเขาก็ไม่ค่อยชอบลูกสะใภ้คนนี้แต่ว่าตัวเขาสิจะแต่งให้ได้ยืนยันก็เลยแต่งกันพอแต่งงานกันแล้วแม่ของเขาที่อยู่บ้านคนเดียวก็มักจะเรียกให้เขาไปหาบ่อยๆเรียกร้องความสนใจจากเขาพูดกรอกหูเขาอยู่ทุกวันว่าเมียเขาเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักเคารพนับถือแม่แ แล้วก็หาว่าน้าก้อยเนี่ยพูดจาไม่ดีกับแกแต่ชาวบ้านนะเขาพูดกันว่าแท้จริงอ่ะน้าก้อยไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นน่ะน้าก้อยเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่แม่เขานั่นแหละแม่ผัวนั่นแหละที่ใส่ร้ายลูกสะใภ้ส่วนเขาก็เชื่อแม่ไม่ลืมหูลืมตาโตแล้วมันน่าจะไตร่ตรองดูบ้างว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่หลับหูหลับตาเชื่อคำพูดของแม่ซะทั้งหมดคนโบราณเนี่ยเขาถือกันมากเลยว่าผีตายโหงเนี่ยไม่ให้เอาศพเข้าตั้งสวดที่บ้านศพที่ตายโหงถือเป็นการตายที่น่ากลัวไม่ปกติไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยตายเป็นการตายกระทันหันดวงวิญญาณนั้นดุร้ายมักจะมีความแค้นความอาฆาตมาร้ายอยู่ถ้านำเข้าบ้านก็จะทำให้ไม่เป็นมงคลแก่บ้านแล้วก็คนในบ้านคนในครอบครัวที่จะต้องอยู่อาศัยกันจะก่อให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นแก่คนในบ้านแล้วก็จะเกิดสิ่งร้ายๆนะเขาก็เลยไม่ให้นำศพเข้าบ้านศพน้าก้อยเมื่อปลดลงมาจากต้นมะขามแล้วก็เลยถูกนำไปวัดคนแต่ก่อนนี้เขามีข้อห้ามกันเยอะเกี่ยวกับงานศพอย่างคนท้องก็ห้ามไปงานเผาศพเขาว่าคนท้องมีเด็กอยู่ในท้องไม่ควรไปในที่ที่มีแต่ความเศร้าหมองไม่ควรไปเห็นสิ่งที่ชวนให้สลดหดหูควรจะได้รู้ได้เห็นแต่สิ่งสวยสดงดงามเจริญหูเจริญตาเจริญใจวิญญาณของผีจะรบกวนทารกในท้องแม่อีกอย่างคนท้องก็มักจะมีจิตใจที่อ่อนแอเปราะบางแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องไปจริงๆเช่นคนตายเป็นญาติกันก็ให้แก้เคล็ดด้วยการกลัดเข็มกลัดเอาไว้ที่ชายเสื้อขณะกลัดก็ควรจะกลั้นหายใจด้วยเขาว่าแก้กันได้เพราะว่าเข็มกลัดมันมีความแหลมคมทำให้ผีกลัวไม่กล้าทำร้ายป้องกันผีได้นะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าวิญญาณผีตายทั้งกรมมักจะเป็นวิญญาณที่มีทุกข์จะไม่ยอมไปผุดไปเกิดง่ายๆน้าก้อยแกไม่มีใครอีกแล้วพ่อแม่แกก็ตายหมดเหลือตัวคนเดียวหลังจากตายแล้วคนที่จะจัดการศพก็คือคนที่เป็นผัวนี่แหละแม่ผัวของน้าก้อยก็คือยายแหวนไม่มีทางเลี่ยงถึงจะไม่ชอบลูกสะใภ้แกเป็นแม่งานเองกับลูกชายช่วยกันสองคนสัปเหร่อที่เป็นหมอผีด้วยก็พาเอาเด็กท้องออกจากท้องของน้าก้อยเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณมีห่วงทารกนั้นซึ่งคนที่ไปดูเขาเล่าว่าเป็นเด็กผู้ชายหมอผีก็นำทารกไปอาบน้ำประแป้งแล้วก็มีของเส้นไหว้จะไม่มีการนำทารกไปเผาแต่เอาไปฝังไว้แล้วก็จะเส้นไหว้ในวันสำคัญสำคัญทางศาสนาด้วยถ้าไม่พาเด็กออกวิญญาณจะเฮี้ยนเขาว่าผีแม่จะห่วงลูกที่ยังไม่ได้คลอดทีนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีศพไปแล้วบ้านหลังนั้นก็ตกเป็นของผัวน้าก้อยผัวไปอยู่กับแม่ก็เลยปล่อยบ้านนั้นจนเป็นบ้านร้างนานๆเขาก็จะกลับไปดูสักทีนึงคนข้างบ้านว่าบ้านนั้นน่ากลัวทั้งที่ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแต่มันก็น่ากลัวน่ากลัวก็เพราะว่ามันเหมือนกับผีตายทั้งกลมเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติมันก็เหมือนบ้านร้างหลังหนึ่งเพียงแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่น่ากลัวได้แปลกๆคนข้างบ้านก็บอกผัวเขาให้กลับมาอยู่บ้านเสียมันจะได้เลิกน่ากลัวเสียทีแต่เขาก็บอกว่าเขาอยู่บ้านแม่ก็สบายดีแล้วแล้วถ้าเขามาอยู่ที่บ้านนั้นแม่ก็จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเขาเป็นห่วงแม่หลายปีผ่านไปเขาบอกขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงนั้นเนื้อที่ก็ราวๆสักไร่หนึ่งมีคนสนใจไม่งั้นแต่ไม่กล้าซื้อกลัวผีเพราะว่าหลังจากที่เขาบอกขายที่บ้านนั้นซึ่งเคยสงบเงียบมานานแต่ว่าน่ากลัวมันก็เกิดเสียงที่ทำให้คนข้างบ้านสะดุ้งตื่นกลางดึกสงัดเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นข่าวลือออกไปทีนี้ไปเข้าหูตาผัวเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่าคนข้างบ้านจะพูดจริงแม่ของเขาก็ว่าแบบนั้นหาว่าคนข้างบ้านคงจะอยากได้บ้านก็เลยพูดให้ดูน่ากลัวเพื่อคนอื่นจะได้ไม่มาซื้อบ้านหลังนั้นแล้วจะได้กดราคาให้ต่ำสุดแล้วก็ซื้อเองพอคนข้างบ้านรู้เรื่องนี้ก็ไม่พอใจแม่ของเขาเป็นอย่างยิ่งเลยถึงกับสาบานว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อยและที่เขาเล่าเรื่องที่ว่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่ได้ยินกันจริงๆว่ามีเสียงร้องไห้ไม่แต่ที่บ้านนั้นนะบ้านถัดๆไปเขาก็ได้ยินด้วยบ้านถัดไปก็ยืนยันบอกได้ยินได้ยินจริงๆแม่ของเขาก็ไม่ได้สนใจจะเอ่ยขอโทษแต่อย่างใด แม่เขาก็เลยเป็นที่เกลียดชังของคนบ้านใกล้เรือนเคียงนั้นเป็นอย่างมากเลยวันเวลาผ่านไป2ปีก็ไม่มีใครซื้อบ้านหลังนั้นส่วนความน่ากลัวก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องคนข้างบ้านน่ะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียงร้องไห้ของผู้หญิงนี่มันมักจะดังในคืนที่เงียบสงัดยิ่งในวันครบรอบวันตายของน้าก้อยนี่คนข้างบ้านนี่ได้ยินเสียงร้องไห้ถนัดชัดเจนเลยอ้าวทีนี้ถึงยังไงก็ไม่มีคนซื้อสิบ้านก็เลยร้างยายแหวนแม่ผัวนี่ให้ลูกชายขนข้าวขนของในบ้านนั้นเอาไปที่บ้านของแกมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆ2ใบตู้ที่มีกระจกบานใหญ่อีกตู้นึงโต๊ะตัวโตๆอีก2ตัวแม้แต่โอ่งน้ำยายแหวนก็สั่งให้ลูกชายขนไปหมดเขาเอาไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนช่วยก็จ้างคนนึงมาช่วยเอารถเข็นคันใหญ่บรรทุกกันไปท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มองกันเป็นตาเดียวกระซิบกระซาบคุยกันคนใกล้ๆบ้านยายแหวนเอามาเล่าภายหลังว่าพอของไปถึงบ้านยายแหวนก็สั่งการเป็นการใหญ่ให้ยกไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ราวกับของเหล่านั้นเป็นของของแกเองแกให้ขนของไปจนหมดเกลี้ยงบ้านโดยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นชาวบ้านก็พูดกันมานั่นแสดงว่าวิญญาณน้าก้อยเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วราวๆเดือนหนึ่งหลังจากข้าวของจากบ้านน้าก้อยไปอยู่บ้านยายแหวนตู้ที่มีกระจกเงาบานใหญ่ก็ทำให้ยายแหวนผวาสุดตัวร้องลั่นแกเดินผ่านแล้วเหลือบไปเห็นเงาในกระจกไม่ใช่เงาของแกนี่มันกลายเป็นลูกสะใภ้ผู้ล่วงลับไปแล้วท้องโตอยู่ในชุดที่ผูกคอตายเลยแกร้องเสียงหลงลั่นบ้านเลยชาวบ้านก็ถึงรู้กันว่ามันเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาแล้วที่บ้านของแกไม่มีใครวิ่งไปดูมีแต่ลูกชายแกเท่านั้นที่ร้องถามว่าแม่เป็นอะไรเวลานั้นมันเย็นละเขาทำอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าบันไดบ้านคนเขาได้ยินเสียงยายแหวนตอบลูกชายบอกอีก้อยมันอยู่ในกระจกนั่นแหละลูกชายถึงได้รู้ว่าแม่โดนผีหลอกยายแหวนนี่ปิดปากเงียบเล่าเฉพาะกับคนที่สนิทกับแกจริงๆแกสั่งลูกชายหันหน้าตู้ใบนั้นเข้าข้างขวาเอาข้างหลังออกแกกลัวจะเห็นภาพในกระจกตู้ใบนั้นอีกเหมือนกันหลังจากที่แกให้ลูกชายหันหน้าเข้าข้างขวาไปแล้วพอแกเดินผ่านในวันหนึ่งมันก็ล้มลงมาทับแกจนขาหักทีนี้แกกลายเป็นคนขาเป๋ไปเลยคืนหนึ่งลูกชายของแกฝันว่าน้าก้อยมาหามายืนมองเขาเงียบๆแต่สายตาคู่นั้นน่ะเยือกเย็นน่ากลัวลูกชายของแกเพิ่งจะคิดได้ว่าเขาควรจะทำยังไงแม้จะขัดใจแม่แต่ก็ต้องทำเพื่อความสงบสุขในบ้านก็เลยต้องขนข้าวของทุกชิ้นกลับไปคืนที่บ้านร้างของเมียนั่นแหละครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ